Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 1 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Hawana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia. Gorzki żal to mit, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia. Gorzki żal to mi, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej, blask najpierw w sobie miej. A za oknami dziś, jak w piosence, tak właśnie w wielu miejscach, deszczowy dzień. Tak się objawia już lipiec, bowiem przed nami pierwszy dzień tego miesiąca, 183 dzień roku. Słońce obudziło się chwilkę po czwartej, zajdzie o 21, a z tego jednego z najdłuższych dni w roku pozostała jeszcze szesnacha. Imieniny Haliny, Klarysy, Mariana i Teobalda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Do słońca życzymy, jak zwykle, słońca bez końca. A z mapy pogodowej wynika, że Europa Północna, Wyspy Brytyjskie oraz krańce północne Europy Centralnej i Zachodniej pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą słabe wyże. Polska na skraju niżu z nadpołudniowej Norwegii. No i na płynie nieco cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego. Ja wiem, jak pan synoptyk to wszystko wnioskuje, rozstrzyga, ale powietrze z nad Norwegii, nieco cieplejsze, polarno-morskie. Ech, nadążyć za nim. A, Lizbona to dziś 25 słonecznie, Rio 27 z przejaśnieniami, Hawana 32 z przelotnymi opadami. Czuwaj. 5 po 5 sprawdzamy, cóż tam w prognozie pogody. U nas na południu i w centrum kraju dziś pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać na północnym zachodzie oraz na zachodzie. Po południu możliwe burze, również z gradem. Najwięcej opadów w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej oraz na Kujawach. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem oraz na Pogórzu do 65, a w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Na termometrach dziś od 20 stopni nad samym morzem, w centrum 25 do 28 na południu. I'm certified. Yes, I got my degree. Doctor of love, I got a PhD. You want some kind of loving like you never tried? Come to me, I'm certified. Certified. Yeah, I got my degree. Doctor of love, I got a PhD. If you want some kind of loving like you never tried, come to me, I'm certified. Duszka sama chodzi w muzycznym kalendarzu. Wspomnienie. 85 lat temu urodził się James Cotton, amerykański muzyk, wokalista i autor tekstów. Pamiętamy, że był liderem zespołu James Cotton Blues Band, później znany jako James Cotton Trio. Był wirtuozem gry na harmonijce ustnej, zmarł w 2017 roku. No i zdaje się, że z takiego muzycznego, kalendarzowego obrotu sprawy zadowoleni i pani Monika z Łochowa, która to informuje, że w nocy nie spadła ani kropla deszczu na termometrze 15 stopni rześko, bezwiecznie, kawa do połowy wypita. No, chyba po takiej dawce bluesa aż tak bardzo tej kawy nie potrzeba. Chociaż jeśli, to pewnie pan Tomek parzący kawy dla naszego budzikowego grona, jak zwykle na posterunku w Katowicach. Bardzo bluesowo wita pan Leszek w środę, ze środy, piętnacha za oknem, na hali już 39, na Kociołku zaczynamy powoli nowy dzień. Z serdeczności od pana Leszka. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze sygnał od pana Karola o tym, że słońce wstaje nad Piotrkowem na bezchmurnym niebie, ale powiało chłodem, na osi tylko 12, ale nie radzę ubierać się ciepło, bo dzień zapowiada się upalny. Tak to obecnie z Piotrkowa pan Karol zapowiada. No tak z tym upalnym to jeszcze bym powiedział, temperatura adekwatna, bo te 20-22 stopnie na wybrzeżu, w centrum 25-26 i na krańcach południowych do 28 stopni, to wydaje mi się, że chyba wszyscy powinni być zadowoleni. A pan, panie Karol, na pewno. Będzie pan za to wola. 12 minut po godzinie 5 wracamy do muzycznego kalendarza i do wspomnień, bowiem pamiętamy, że dziś przypada 12. rocznica śmierci Mela Galeya, brytyjskiego gitarzysty Whitesnake. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kto nie zrobił głośniej, nie podśpiewywał, ten nie słucha Trójki. Hej! Tak mi się przypomniało. Hej jeszcze będzie w muzycznym kalendarzu wraz z przyjaciółmi. Teraz 19 minut po godzinie 5 na urodziny Freda Schneidera, wokalisty The B-52s z fantastycznej kreskówki wytwórni Hanna-Barbera. Na 69 urodziny artysty. Tak, pamiętamy przecież wszystkich Flintstonów z tegoż właśnie obrazka. Nowa Zelandia kłania się, informuje pani Iza stamtąd, że ulewa dziś przez cały dzień w Christchurch. Do tego wichura i 6 stopni. Mimo tego pozdrawiam gorąco, bo piątek już na horyzoncie majaczy. No i dnia przybywa tamże, po drugiej stronie globusa. Sygnał u nas bliżej, choć też z głową w chmurach. Pan Tomek informuje, że pogranicznicy też na posterunku, również dziś okęcie na słuchu. Wszystkiego dobrego. No i jak zwykle w muzycznym kalendarzu składamy najlepsze życzenia i to też okazja do tego, by zrobić głośniej, czy w robocie, czy podczas wolnego, rozpoczynającego się urlopu, czy właśnie kiedy człowiek już wrócił z kanikuły. 57 lat temu urodził się Roddy Bottom, klawiszowiec Faith No More. Trójkowy budzik. Faith No More, urodzinowo, z muzycznego kalendarza. No i z dalszego ciągu kalendarza lotniczego wspominamy okrągłą rocznicę 80., bowiem w 1940 roku utworzono 300. Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej, pierwszą eskadrę lotnictwa bojowego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Ten dywizjon sformowano na bazie RAF na przedmieściach Melun w hrabstwie Wiltshire, a z lotników polskich ewakuowanych z Francji loty bojowe rozpoczęto 14 września 1940 roku w czasie decydującej fazy bitwy o Anglię. Dziś 80. rocznica utworzenia 300. Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej. Oto taka historia, także historia lotnicza uzupełniana o te dwie, myślę, ważne daty z historii, o których to mówiliśmy godzinę temu, o rocznicy urodzin niezwykłego francuskiego lotnika i konstruktora samolotów. Przypomnijmy, 148 lat temu urodził się Louis Blériot i 117 lat temu urodziła się Amy Johnson, Angielka, lotnik, pierwsza kobieta, która sama przeleciała z Wielkiej Brytanii do Australii. Zmarła w 1941 roku. Niezwykłe, niesamowite wyczyny. 24 minuty po godzinie 5. Z najlepszymi życzeniami pamiętamy, że wokalistka i skrzypaczka zespołu Muzykanci Joanna Słowińska dziś ma urodziny. Wszystkiego dobrego. Niezaplanowany, niezapowiedziany, nieoczekiwany możesz być. Nieprzewidywany możesz być. Nieprzystosowany, nieumiarkowany, nieopanowany możesz być. Niepohamowany możesz być. Niezapewniający, niewynikający, nieobiecujący możesz być. Nieprzewidujący możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Nieunikający, nieprzerywający, nieodmawiający możesz być. Nieprzemijający możesz być. Nieupozowany, nieufryzowany, nieopracowany możesz być. Niedopracowany możesz być. Nierozpoznawalny, nieproporcjonalny, nieprzewidywalny możesz być. Nieporównywalny możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Nieprzewidywalny, nieodpowiedzialny, nieemocjonalny możesz być. Niewyobrażalny możesz być. Nienarzucający, nieprzekonujący, niezaprzeczający możesz być. Niepotwierdzający możesz być. Nieograniczony, niezrównoważony, zaniepokojony możesz być. Nie zaspokojony możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Zaczytany muzyczny kalendarz i zasłuchany wspólnie z Państwem także ten muzyczny. Ciąg dalszy za chwilę. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe daty z 1 lipca i tak 451 lat temu, właśnie 1 lipca 1569 roku na Sejmie Walnym w Lublinie podpisano Unię Lubelską, połączyła Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo, nazwane później Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Dokument ratyfikował 3 dni później król Zygmunt II August. 96 lat temu marka polska przestała być prawnym środkiem płatniczym w kraju, wprowadzono złoty polski. Rok 1924. W 1935 roku Stany Zjednoczone zaostrzyły kodeks filmowy, zakazano produkcji filmów naruszających obyczaje i moralność. 67 lat temu utworzono Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, a 71 lat temu program Pierwszy Polskiego Radia wyemitował premierowe wydanie audycji Lato z Radiem. Pomysłodawcą i pierwszym szefem Lato z Radiem był Aleksander Tarnawski. Początkowo był to magazyn turystyczny, trwający kilkanaście minut. Nowością na owe czasy był fakt, że audycja była emitowana na żywo. Pozdrawiamy koleżanki i kolegów z radiowej jedynki z redakcji Lata z Radiem. Równo 40 lat temu rozszerzenie sprzedaży komercyjnej, czyli faktyczna podwyżka cen, była bezpośrednią przyczyną wybuchu fali strajków. Lipcowe protesty, w których uczestniczyło blisko 200 zakładów pracy, zakończyły się podpisaniem porozumienia z komisją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego. Rok 1980. 7 lat później po stronie francuskiej rozpoczęto drążenie tunelu pod kanałem La Manche, a 24 lata temu utworzono Park Narodowy Bory Tucholskie. Kto na wakacje w Bory Tucholskie? Ręka do góry. 16 lat temu zmarł jeden z najwybitniejszych amerykańskich aktorów drugiej połowy ubiegłego wieku, Marlon Brando. A w muzycznym kalendarzu wspominamy rok 1997. Wówczas to, jakby nie liczył, 23 lata to już od tego smutnego wydarzenia. 23 lata temu miała miejsce powódź tysiąclecia na terenie Polski. I pamiętamy ten hymn właśnie z 1997 roku. Przypominamy go teraz. Pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę, nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Ciebie głupcem musisz pozwolić, by sny nadzieję. Pozwoli poczynić dziś cuda. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja nadzieja, rok 1997 i cegiełka na rzecz ofiar powodzi. Wówczas to 23 lata temu padające nieprzerwanie deszcze spowodowały gwałtowny przybór wód i zalanie wielu miast, m.in. Opola, Wrocławia, Kłodzka, Nysy i Raciborza. Podobne powodzie nawiedziły także Niemcy, Austrię i Czechy. Powódź tysiąclecia, rok 1997. Muzyczny kalendarz obfituje także i w takie daty. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30. Prognoza pogody. Jeszcze może silnie wiać, to ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północnych powiatów województwa pomorskiego, puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego. Ten alert obowiązuje do wczesnych godzin porannych dziś. W ciągu dnia na południu i w centrum kraju pogodnie, słonecznie, poza tym będzie się chmurzyć. Miejscami przelotnie popada deszcz, na północnym zachodzie oraz na zachodzie kraju po południu możliwe burze, również z gradem. A najwięcej opadów dziś w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i na Kujawach. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i porywisty. W czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. A na termometrach dziś od 20 stopni na wybrzeżu, w centrum 25, na południu do 28. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znać. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym sensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Upalny, a przyjemny dzień się szykuje. No przynajmniej tam, gdzie nie będzie padało i gdzie nie będzie lało 20 do 28 stopni. Taki początek lipca. Nie jest źle. A w muzycznym kalendarzu urodziny Anny Zalewskiej-Ciurapińskiej, wokalistki zespołu Big Day. Pamiętamy oczywiście. Młodziak, jaki utalentowany. Krzysztof Piątek, piłkarz, napastnik Herty, także oczywiście w reprezentacji Polski. Wcześniej występował w Krakowi. Dziś obchodzi 25. urodziny. Ech, młodość. Wszystkiego dobrego. Życzymy. Tyle strzałów celnych, ile oddanych. No, tak troszkę parafrazując jedno z lotniczych mądrości. Pan Sebastian z nami z Nowego Dworu Mazowieckiego. Informacje o tym, że na liczniku 16 stopni. Od pani Aleksandry w drodze do pracy o tym, że zapach kawy się unosi gdzieś po kabinie. Jedziemy do pracy. Ostrożnie, ostrożnie, bo na posterunku także pan Tomek parzący kawę dla budzikowego grona. A jeszcze pozostało kilka utworów takich, że ho, ho, w muzycznym kalendarzu i nie tylko. Światowy dzień dziś. Z kalendarza świąt osobliwych pan Stefcio z Mielca odpowiada: Światowy Dzień Pomagania na Siłę. To myślę. Światowy Dzień Pomagania na Siłę. Bardzo popularne święto i chętnie obchodzone. Ja nie lubię z żadnej strony, dodaje pan Stefan. No ja też, bo chyba zazwyczaj źle się to kończy się. No to wracamy do muzycznego kalendarza. Za 21 minut godzina 6. Teraz okazja do tego, by zrobić głośniej, bowiem 68 lat temu urodził się kanadyjsko-amerykański aktor Dan Aykroyd. Oczywiście wspominamy go z niezwykłej ekranizacji filmu zatytułowanego tak właśnie. Bardzo dobrze pan i pani podpowiedzieli. Blues Brothers. Someone to love, someone to care, someone to love, sugar to kill, Budzikowe kalendarium muzyczne. Zamknięcie muzycznego kalendarza. Rzecz jasna, pamiętamy o urodzinach wokalistki Blondie. Debbie Harry urodzinowo w muzycznym kalendarzu. A na budziku za 14,5 minuty szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Jukebox, don't start playing that song again. 'Cause there's a girl at home who loves me. You know she won't understand. Long neck bottle, let go my hand. He borrowed a mirror on the wall. Go stare at someone else. Don't show the world the fool I am. Just keep it to yourself. Long neck bottle, let go my hand. Won't you box down, stop playing that song again. 'Cause there's a girl at home who loves me. You know she won't understand. Long neck bottle, let go my hand. Can't learn. Long neck bottle, go my hand. Hey, jukebox, don't stop playing that song again. There's a girl at home who loves me. You know she won't understand. Long neck bottle, let go my hand. To była piosenka Long Neck Battle, napisana przez Steve'a Warinera i Garth'a Brooks'a, wykonana przez obu z Katem. Śpiewał, czyli wokalizą taką dał Steve Wariner, natomiast Garth Brooks zaśpiewał głównym głosem piosenkę, która jest ostrzeżeniem przed nadmiernym używaniem czegoś, co jest podawane w butelkach z długą szyjką. Amerykanie wiedzą, o co chodzi. Do nas dotarła też ta moda, niestety. Może jeszcze jedna piosenka z tego gatunku o kowboju, który bardzo ciężkie życie prowadził. Garth Brooks. I've never known one better. She's a real go-getter. If you met her, you'd be good as gone. She's a real red liner, likes it all behind her. She's the kind that keeps you hanging on. She's a cowboy's buddy, even when she gets muddy. Lord, she's lovely from her front to back. So either coming or going, know her best side showing. She's my cowboy Cadillac. She's the perfect picture of a perfect mixture between a woman and a fine machine. She's a hard working lover, a real tough mother. She's the cover of a magazine. Coming back. She's my honking, talking, everything I'm walking, cowboy Cadillac. She loves to haul them cattle on my ropes and saddle, and it doesn't matter work or play. If it's a mountain, she can crawl it. If it's hating, she can haul it. She's the last one to call it a day. Every cowboy loves her, Lord, they all dream of her. Oh, and brother, don't they all react? At the end of the evening when they see me leaving with my cowboy Cadillac. She's a perfect picture of a perfect mixture between a woman and a fine machine. She's a hard working lover, a real tough mother. She's the cover of a magazine. Everything I'm wanting, cowboy Cadillac. She's my honking, talking. Anything I'm wanting, cowboy Jak zwykle w Budziku przed godziną szóstą kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda na wakacje. Środa, 1 lipca przed nami, 183 dzień tego roku. Słońce obudziło się po czwartej, zajdzie o 21. No i wciąż odliczamy, bo to, mimo że dnia ubywa, to jednak jeden z najdłuższych, absolutnie najdłuższych dni w roku. Imieniny Haliny, Klarysy, Mariana i Teobalda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Na trójkowym Budziku za 8 minut szósta. Jestem taki sam jak ty, człowiek z krwi i kości. Tak samo czuję strach i też kocham życia smak, choć trochę częściej widzę koniec.